أما بعد، باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. Güzel olan, hoş olan şeylerde sağ eli öne almak, sağ eli kullanmak, kullanmanın sünnet olduğu, müstahap olduğu bab. Bugün de maalesef unutulmuş, terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Birçok Müslümanın arasında insanlar birbirlerine bir şeyler verirken, bir şeyler alırken dikkat etmeden ne yapıyorlar sürekli? Sol eliyle veriyor, sol eliyle alıyor. Veyahut da durum daha da vahim bir hale gelmiş. İnsanlar yedikleri yemeklere, içtikleri içeceklere şeytanı ortak ederek ne yapıyorlar? Sol elle. Bakıyorsun ki insanlara dikkat edin bu dersten sonra gittiğiniz yerlere. Herkes sağ elini kullanan insanlar olmalarına rağmen sol eliyle çay içiyorlar. İşte sol elini sürekli kullanıyorlar. Bu caiz olmayan bir husus arkadaşlar. Yani yemek yerken sol eli kullanmak haramdır. İlim ehlinin zikrettiği üzere. Çünkü konuyla alakalı vaid var. Konuyla alakalı Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi var? Bedduası var. Değil mi? Bir adam gelip sol eliyle yiyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sağ elinle. Sol elle. Sağ elinle. Yapamıyorum diyor. Diyor ki yapamayasıca. Yani sol elini kullanamıyor ondan sonra. O şekilde sol eli felç oluyor. Aleyhisselatü Vesselam eğer bunu sağ elle yemek müstehap olan, sünnet olan bir şey olsaydı diyor alimler, ne yapmazdı bu adama? Bu şekilde beddua etmezdi. Demek ki sol elle yemek arkadaşlar hoş bir davranış değil. İnsanın bundan ne yapması lazım? Kurtulması lazım. Kaçınması lazım. Tabi sadece yemek yemek değil. Güzel olan hususlarda, hoş olan hususlarda insan ne yapacak? Sağ elini kullanacak. Mesela burada İmam Nevevi Rahimahullah zikrediyor. Diyor ki kel vudu'i abdest alırken vel gusli gusül abdest alırken ve teyemmum teyemmumda ve lubsu thawbi elbise giyerken yani elbiseni giyerken, gömleğini giyerken önce ne yapacaksın arkadaşlar? Sağ elini giyeceksin. Gusül abdesti alırken önce başına su döktükten sonra ön taraf nereni yakacaksın? Sağ tarafını yakacaksın. Ondan sonra sol tarafını yakacaksın. وَالنَّعْلِ وَالْخُفِّ ayakkabını giyerken önce hangi ayağını giyeceksin? Sağ ayağını. وَالْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ şalvarını giyerken, terliklerini giyerken ne yapacaksın? Sağ ayağını giyeceksin. وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ camiye girerken ne yapacaksın? Sağ ayağını giyeceksin. Yani bakın bu din öyle mükemmel bir din ki camiye girmenin bile ne yapmış? Belirlemiş. وَالسِّوَاكِ nedir sivak? Misvak. Misvak kullanırken de ne yapacaksın diyor İmam Nevevi Rahimahullah? Sağ eli kullanacaksın. Tabi misvak konusunda yani misvağı sağ elle mi kullanacağız, sol elle mi kullanacağız meselesinde ilim ehli tafsil getirmiş. Bu konuda ne var? Tafsil var. Ne demek tafsil? Yani biraz ayrıntılı görüş var. Nedir o ayrıntılı görüş? Diyor ki ilim ehli tabi bu farklı görüşler şundan kaynaklanıyor. Misvak kullanmak. Yani sadece ibadet midir? İbadet olduğu için mi yapıyorsun bunu? Yoksa ibadetle birlikte temizlik aleti midir? Temizlik için de mi kullanıyorsun bunu? Vereceğin cevaba göre ne oluyor? Sağ elle mi kullanacağın, sol elle mi kullanacağın hükmü değişiyor. Dersen ki misvak kullanmak sadece bir ibadettir. Sağ elle yapacaksın. Misvak kullanmak ibadet olmakla birlikte aynı zamanda nedir? Dişlerin temizliği için kullanılır. O zaman sol elle. Buna binaen diyor ki alimlerden bazıları. Eğer diyelim ki namaza duracaksın. Namaza duracaksın. Dişlerin temiz. Yani dişlerin temiz demişsin namaza gideceksin diye. Namaza durmadan önce misvak çıkardın. Hangi eline dişlerini misvaklayacaksın? Sağ elinle. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne yapacaksın? Sağ elinle dişini misvaklayacaksın. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Evet, tamam. Ancak dişinde bir pislik var. Yani çekirdek yedin, yemek yedin, dişini temizlemek istiyorsun. O zaman ne yapacaksın misvahı? Sol elinle kullanacaksın. Anladık mı tafsiri arkadaşlar? İlim ehli bu şekilde söylüyor. Bu Maliki mezhebi alimlerinin görüşü ve bazı muhakkik alimler bu görüşü tercih ediyorlar. Gönül de buna meylediyor. Yani eğer dişinizi misvak kullanırken ibadet maksadıyla kullanıyorsanız çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste ne diyor? Misvak matharatun lil fem. Ağzın ne içindir? Temizliği içindir. O mardatun lil Rab. Rabbi ne yapar? Razı eder. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvağı çok severmiş. Misvak kullanmayı çok severmiş. Birçoğunuzun bildiği kıssada, yaşanan olayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde can çekişiyor. Ayşe radıyallahu anh'ın kardeşi Ebu Bekir'in oğlu kim geliyor? Abdurrahman. Abdurrahman İbni Ebi Bekir radıyallahu anh geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döşekte tabi bitik, yorgun, can havlinde ruhunu teslim edecek. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ın elinde ne görüyor? Misvak. Misvak görüyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başı Ayşe radıyallahu anh'ın göğsünde, üzerinde, kucağında. Aleyhissalatu vesselam'ın misvağa baktığını hissediyor, görüyor Ayşe radıyallahu anh'a. Ve Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu misvağı istediğini anlıyor. Kardeşi Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'dan alıyor. Sonra onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl veriyor? Ağzında eziyor, yumuşatıyor, o şekilde veriyor. Yani aleyhissalatü vesselam ölüm döşeğinde dahi bu misvağı seviyor. Misvağı kullanmak istiyor. Bu sünnet bugün de maalesef terk edilmiş durumda. Halbuki herkesin, hadiste deminden söylediğimiz gibi, dişlerin temizliği ve Rabbin razı olduğu bir şey bu misvak. Yani sen dişlerini fırçalamaya devam et. Bu ayrı bir şey. Ama aynı zamanda bu misvağı da, bu sünneti de ne yap? İhya et. Hele hele bugün modern tıp, bizim bugün kullandığımız diş macunlarının, diş macunları kullanıyoruz ya, ne kadar zararlı olduğunu konuşuyor. İçindeki sodyum florür denilen o maddenin şayet bir cama döküldüğünde, şayet cama dökülürse onu delip geçeceğini söylüyorlar. Bakın o diş macunun içinde olan o sodyum denilen o madde, kimyacılara sorun, bunu bilirler. Cama temas etse diyorlar, camı ne yapar? Deler geçer. Deler geçer. Yani elbette ki misvak kullanmak daha hayırlı. Hem ibadet hem de dişlerin temizliği için. Vel iktihal, sürme. Sürme çekerken. Tabi biz daha önceden söylemiştik, beyan etmiştik. Erkekler için, kadınlar için sürme caiz. Tabi evlerinde olduğu sürece, dışarıda başkalarının, yabancıların görmeyeceği şekilde yaparlarsa, yüzleri örtülüyse o şekilde caiz. Erkeklerin sürmesi ancak tedavi için olur. O da gece yatmadan önce yaparsa. Yani gece yatar, yatmadan önce sürer. Bu şekilde ne yapar? Sürmeyi kullanmış olur. Bunu yaparken de ne yapacağız? Sağ gözümüzden başlayacağız. O taklimül azafir, yine burada ilim ehli zikrediyor. Sağ parmaktan başlarız diyor. Ve kassı şarip, bıyıkları kısaltırken önce sağdan. Ve netfil ibt, koltuk tıraşı olurken, koltuk altı tıraşı olurken sağdan başlamak. Şimdi birçok kimse, bakın, yani ilim talebesi, adet olarak, rutin olarak yaptığı şeyleri veyahut da insanların rutin olarak yaptığı şeyleri, örf olarak yaptığı şeyleri ibadete çevirebilir. Ecir alırsın bu şekilde. Kazancın ne olur? Sevap olur. Herkes şimdi insanlığı gereği belli bir sürede ne yapıyor? Koltuk altı tıraşı oluyor. Banyoya giriyorsun değil mi? Koltuk altı tıraşı oluyorsun. Çünkü kokarsın. Ve bunu yapman, 40 günden fazla uzatman caiz değil. 40 günden fazla koltuk altı tıraşını uzatman caiz değil. Eğer sen banyoya giderken eline jileti alırsan, dersen ki sağ ile başlamak sünnettir dersen, sen peygamberimizin sünnetini yaptığın için ne yapıyorsun bu amelinde? Ecir alıyorsun, sevap alıyorsun. Ama diğeri gidiyor banyoya. Ya diyor, leş gibi koktuk, şöyle bir koltuk altı tıraşı oldu. Giriyor çıkıyor. Sadece banyo yapmış oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar aradaki fark? İnsan sürekli ne yapacak? Niyetini tazeleyecek her konuda. Bu halkı ra's, saç tıraşı olurken berbere gittin diyeceksin ki önce nereden başla dostum? Sağ taraftan başla. Niye? Sünnet. Bu kadar. Hani biz anlattık ya geçen size. Yani sevgi. Sevgi neyi doğuruyor arkadaşlar? İttiba. Ne demek ittiba? Tabi olmak. Yani tabi olmaktan, bağlanmaktan son derece mutlu oluyorsun. Bu sevgi batıla olursa da ittibayı doğuruyor. Batıl olanı seven kişi de o batıl sevdiğine tabi oluyor, tutunuyor. Hak olanda da ne oluyor? İttibayı doğuruyor. Eğer senin sevginde ittiba yoksa, bağlılık yoksa demek ki sevginde ne var? Bir problem var. Geçen bahsetmiştik arkadaşlara. Sanatçının birisi gelmiş Türkiye'ye. Onu görmek için insanlar havaalanına gitmişler sabah namazında saat 5'te. Ancak gerçek sevgi, gerçek muhabbet ittibayı doğurmalı arkadaşlar. Dedik ya, Erin Avrupa'daki yavur şarkıcısı gelmiş. Sabah namazında insanlar yatağından kalkmış, genç kızlar yatağından kalkmış. Havalimanına gidiyorlar. Yani sevgiye bakın. Havalimanına gidiyorlar. Bu şarkıcı kendini göstermeden özel aracına biniyor. Spikerler orada, oraya sabahın köründe gidenlere diyorlar. Gördünüz mü diyor. Bize kendini göstermedi ama ayakkabılarını gördük. Ne mutlu diyorlar. Demek ki arkadaşlar sevgi batıla olduğu zaman da ittiba, bağlılık, taklit etmeyi doğuruyor. Tam anlamıyla tutunmayı doğuruyor. Hak olana da olduğu zaman bunu doğuruyor. Böyle olmalı arkadaşlar sevgi. Yani seven kişi ne yapar? Sevdiğine itaat eder. Eğer böyle bir itaat yoksa sevgide bir problem var demek. Vesselam minessalâh. Aynı şekilde namazda selam verirken. Vel ekli ve şurbi. Yemek yerken ve içerken. Vel musafaha. Tokalaşırken. Vestilâmil hacerül esved. Hacerül esvede selam verirken. Vel hurûci minel halâ. Tuvaletten çıkarken. Niye? Çünkü artık ne yapıyorsun? Defi acet yapmışsın. Hayata çıkıyorsun. Sağ ayakla çıkıyorsun. Vel akdi vel ata. Bir şey alıp verirken ne yapıyorsun? Sağ elini kullanıyorsun. Ve gayri zâlike mimme huve fî ma'nâ. Bunun dışında aleykümselam. Bu manada olan, bu şekilde güzel olan şeyleri ne yapacağız arkadaşlar? Sağ elimizle yapacağız. Sağ ayağımızla yapacağız. Ve yustahabbu takdimul yesâri fî dıddi zâlik. Diyor ki İmam-ı Nevevî rahimahullah. Peki sol elimizi ve solumuzu daha çok ne zaman kullanacağız? Sünnet olan nedir? Bunların dışında olan şeylerde. Mesela sümkürürken burnunuzdan sümküreceksiniz. Ne yapacaksınız? Sol elinizi kullanacaksınız. Aynı şekilde vel busak tükürürken ne yapacaksınız? Sol tarafa doğru tüküreceksiniz. Ve duhulil hala tuvalete girerken vel hurucu minel mescid camiden çıkarken ne yapacağız? Sol ayağımızla çıkacağız. وَخَلْعِ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالثَّوْبِ وَالْاِسْتِنْجَاءِ وَفِعْلِ الْمُسْتَقْزَرَاتِ وَاَشْبَهِ ذَٰلِكِ Ayakkabımızı çıkarırken, ayakkabımızı giyerken, pardon, ayakkabımızı çıkarırken, terliğimizi çıkarırken, pantolonumuzu çıkarırken hangi ayağımızdan çıkaracağız? Sol. Yani şimdi burada sorsak desek ki hanginiz pantolonunu giyerken sağ ayağını giymeye dikkat edip çıkarırken sol ayağını çıkarmaya dikkat ederek yapıyor. Yani 10 kişiden belki 1'dir, 2'dir. Bunu yapan kimse ecir alacak, sünnet alacak. Yapmayan kimse rutin bir şeydi. Pantolonu giyecek, çıkaracak. Ve diyor ki fi'lel mustakzarat ve eşbahi zalik. Ve insanın hoşlanmadığı şeyleri yaparken insan ne yapacak? Sol eliyle yapacak. Burnunu siliyorsun, sol eliyle yapacak. Tuvalete gittin zaten onunla alakalı deliller de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin sol eliyle taharetlenmesini ne yapıyor? Sol eliyle, sağ eliyle taharetlenmesini yasaklıyor. Yani sol eliyle yapılacak. Tuvalete gittin, sol eline ne yapacaksın? Taharetleneceksin. Evet. Bununla alakalı İmam Nevevî rahimahullah bizlere bazı hadisler zikretmiş. Hızlıca onları okuyalım. Önce Allah-u Teala'nın kitabındaki şu ayetleri zikrediyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Allah-u Teala biliyorsunuz müminlere, iman sahibi olanlara, takva sahibi olanlara, salih amel işleyenlere kitabını ahiret gününde nereden verecek? Sağından verecek. Yani birilerine ikram edilecekse ahirette, birilerine onur verilecekse bu verilenlere onur ve ikram ve kitapları nereden verilecek? Sağından verecek. Demek ki sağ taraf insanın değerli tarafı. Sağ taraf insanın Güzel tarafı bu manada. Ahirette bile kitabı ne yapılacak ona? Sağından verilecek. Onun için de İmam-ı Nevevi burada ince bir ima ediyor, işaret ediyor. Dünyada da arkadaşlar insanın ne yapması gerekiyor? Güzel eşler, güzel şeylerde, hususlarda sağ elini kullanması gerekiyor. Bir müşteri geldi diyelim Ömer'in dükkanına. Gözlüğü verirken ne yapacak? Sağ elle verecek. Değil mi? Bu şekilde davranacak. Yine Allah Teala diyor ki ashabul meymeneti ma ashabul meymene. Sağ tarafından verilenler var ya onlar işte. Onlar kimlerdir? Ve ashabul meş'emeti ma ashabul meş'eme. Sol tarafından verilenler de onlar şunlardır. Onlar işte bunlara karşılaşacaklardır. Tabi fasıklar, günahkarlar, günahı yani ağır basanlar. Bazı ilim ehline göre günahlarıyla hasenatı, iyilikleri denk gelenler dahi kitabını nereden alacak diyorlar? Sol taraftan alınacak. Niye sol taraftan alınacak? Çünkü onlar neyi kaybettiler? Onlar dünya hayatında imtihanı kaybettiler. Nefislerine uydular, şeytana uydular. Bunun karşılığında da artık onlara ne var? Ahirette artık onlara ikram yok. Onlara zillet var. Onlara küçümseme var. Hadislere geçelim. İlk hadis Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Ummul müminin. Diyor ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu teyemmunu fî şe'nihi kullihi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin işlerini sağ elle yapması çok hoşuna giderdi. Yani sağ elle yapması. Fî tuhûrihi. Temizliğini sağ elle yapardı. Diş fırçalayacak mesela. Yani misvaklayacak. Bıyığını kesecek. Tıraş olacak. Tırnaklarını kesecek. Ve teraccülühi. Saç tararken Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları bazen uzardı. Kimi zaman kulak bölmesine gelir. Kimi zaman da omuzlarına kadar ne yapardı? Uzardı. Önce ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Sağ tarafını tarıyor. Ve tena'ulihi. Ayakkabı giymesinde çıkarmasında Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Sağ tarafını kullanmak onun çok hoşuna giderdi diyor Ayşe radıyallahu anh. Bu hadis muttafakun aleyh. İkinci hadis yine Ayşe radıyallahu anh'a. Ayakkabısını çıkarken soldan çıkarıyor. Evet. Sadece giyerken. Kânet yedu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem el-yumnâ lituhûrihi ve ta'amihi. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizliğini yapmada ve yemek yemede kullanırdı. وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ Sol elini nerede kullanırdı? Tuvaletinde kullanırdı. وَمَا كَانَ مِنْ اَذَى Ve eza diyebileceğimiz, yani insanın ağır gelen, kötü olan şeyleri gidermede ne yapardı aleyhissalatü vesselam? Sol elini kullanırdı. Ummu Atiye, 3. hadis radıyallahu anha. Ummu Atiye sahabeden Ensar'dan bir kadın. Medineli yani. Bu kadının görevi ne yapardı? Ölen cenazeleri yıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep'i de yıkamış. Aleyhissalatü vesselam Ummu Atiye'ye diyor ki ve onun yanında bulunan kadınlara İbde'ne bimeyaminiha. Ne yapın? Cenazeyi yıkarken, kızımı yıkarken neyinden başlayın yıkamaya? Sağından başlayın. İlim ehli buradan şunu da naklediyor. Kadının cenazesini kadınlar yıkar. Kadının cenazesini kadınlar yıkar. Yani bir kadını babası yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Bir kadını abisi yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Bir kadını amcası yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Bir kadını kocası yıkayabilir mi? Yıkayabilir. Kocası hariç istisna erkeklerden kimse yıkayamaz. Mahrem olanlardan. Ama kocası ne yapabilir? Yıkayabilir. Bununla alakalı delilleri hatırlarsanız cenazeler dersinde nakletmiştik. Aynı şey tam tersi için de geçerli. Bir erkeği ablası yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Annesi yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Ama hanımı ne yapabilir? Yıkayabilir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ummu Atiye'ye Zeynep'i yıkarken diyor sağ tarafından başlayın. İbde'ne bimeyaminiha ve mevadi'il vudu'i minha ve abdest yerleriyle başlayın. Sünnet olan da budur. Cenaze geldiğinde cenaze önce elbiselerinden ne yapılır? Tecrid edilir. cenaze soyulur. Cenazenin tabi avret mahalli ne yapılır? Örtülür bir örtüyle. Cenazeyi yıkayacak kişi önce cenazenin avret mahallini yıkar. Elinde bir eldiven giyerek, bir bez parçası sararak veyahut da ondan sonra abdest azalarını yıkar. Ardından da ne yapar? Başından ve başını yıkadıktan sonra önce sağ tarafını sonra da sol tarafını cenazenin yıkar. Bu şekilde cenaze yıkanmış olur. Hepimiz zaten ne yapacağız? O taşın üstüne oturacağız. Şeyh Salih el-Useymin Rahimahullah'ın çok güzel bir sözü var. Yani diyor, bir gün gelecek, kendi taktığın saatini başkası çıkaracak. Bir gün gelecek diyor, düğmelerini iliklediğin gömleğini ne yapacak? Gasilhanedeki ölü yıkayıcısı açacak. Değil mi yani? Ve bugün kesin bir şekilde gelecek yani. Çünkü Pataküte her gün birileri ne yapıyor? Bu dünyadan, yanımızdan ayrılıyor. Bunun hakkında hiçbir şüphemiz yok. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani giydiğimiz çorapları gün gelecek, ne yapacak? O gasilhanedeki ölü yıkayıcısı çıkaracak. Yani Aleyhisselatü Vesselam cenazede bile ne yapıyor? Ölünün yıkanmasında bile sağ tarafından yapılmasına önem veriyor. Ebu Hureyre rivayetine geçelim. Radıyallahu anh. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İzen ta'ale ahadukum fel yebde bil yumna. Bakın. Ayakkabı giydiğiniz zaman diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, önce hangi ayağınızı giyin? Sağ ayağınızı giyin. Ve izâ neza'a, sizlerden birisi ayakkabısını çıkardığı zaman ne yapsın? Fel yebde bişşimâl. Ayakkabısını neyle çıkarsın? Soluğunu çıkarsın. Şimdi önce sağ giyeceğiz. Sonra solu giyeceğiz. Çıkarırken solu çıkaracağız. Sağı sonra çıkaracağız. لِتَكُنُ الْيُمْنَا اَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ Diyor ki sağ ilk giyilen ayak olsun. وَآخِرُهُمَا تُنْزَى Ve son çıkarılan ayak sağ olsun. Aynı şekilde camiye girerken ne yapacağız? Önce hangi ayağımızı çıkaracağız camiye girerken? Bakın bu bir artık size şey haline gelecek. Sol ayağınızı çıkaracaksınız önce. Sonra sağ ayağınızı çıkaracaksınız. Sonra camiye hangi ayağınızı gireceksiniz? Sağ ayakla gireceksiniz. Camiden çıkarken hangi ayakla çıkacağınız? Sol ayak. Ayakkabınızı ama hangi ayakla gireceksiniz? Sağ. Tabi ayakkabı giymekle alakalı bir sünnet daha var. Bu da terk edilmiş ve unutulmuş sünnetlerden bir tanesi. O da Aleyhisselatü Vesselam ayakta ayakkabı giymeyi ne yapıyor? Nehyediyor. Yasaklıyor. Ayakta ayakkabı giymeyin diyor. Yani ayakkabıyı oturun öyle giyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu da bir edeptir, ahlaktır. Yani aslında bu tür hadisleri böyle doktorların araştırması lazım. Ki zaten buna benzer şeyler söylüyorlar. Bel fıtığı olanlar değil mi? Diyorlar böyle çok yavaş hareket et. Oturarak ayakkabını giy. İşte yerden bir şey alırken önce otur ondan sonra onu kaldır. Yani tabi bunda sadece birer hikmeti olabilir. Bilmediğimiz yüzlerce hikmeti vardır. Hafsa radıyallahu anhuma'nın rivayetine gelelim. Diyor ki enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yec'alu yeminehu li ta'amihi ve şerabihi ve thiyabihi. Diyor ki Hafsa radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Yemeğinde, yemek yerken, içerken ve elbisesini giyerken neyini kullanırdı? Sağ elini kullanırdı diyor. Ve yec'alu yesârahu limâ sivâ zâlik. Bunun dışındaki şeylerde de diyor sol elini kullanırdı. Ebu Hureyre 6. hadis. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, izâ lebistum giyindiğiniz zaman ve izâ tevaddâtum abdest aldığınız zaman febde'u bi eyâminikum ne yapın? Sağ tarafınızla başlayın. Son hadis Enes İbn-i Malik hadisi. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uzun yıllar hizmetçilik yapmış, hizmet etmiş bir zat. Diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etâ Mina. Aleyhissalatü vesselam nereye geldi? Mina'ya geldi. فَأَتَ الْجَمَرَةَ فَرَمَاهَا Bayramın birinci günü biliyorsunuz hacca gidenler nerede sabahlıyorlar? Müzdelife. Orada vakfe aleyhissalatü vesselam güneş bedirene kadar, güneş doğana kadar ne yapıyor? Vakfe yapıyor. Ondan sonra Mina'ya geliniyor. Mina'da o gün ne yapılıyor? Taşlama yapılıyor. 7 adet taşlama. Aleyhisselatü Vesselam bu taşlamayı yapıyor. Akabe cemresini atıyor. Sonra Mina'daki kaldığı yere, konakladığı yere geri dönüyor Aleyhisselatü Vesselam. Taşlamayı yaptı. İhramdan çıkması için ne yapması gerekiyor? Hacca gidenler bilirler. Tıraş olması gerekiyor. Tıraş olacak. Tabi sünnete göre ihramdan çıkmasıyla bir alakası yok bunun. Sıralama şöyle. Taşlamayı yaptıktan sonra ne kesiliyor? Kurban. Kurbandan sonra Aleyhisselatü Vesselam berberini çağırıyor. Berberi çağırıyor. Gel diyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hul. Eskiden böyleydi. Hala o bölgelerde Suudi Arabistan'da yaşayan insanların birçoğunda görüyoruz. Adamlar tabii Mekke 300 kilometre, 400 kilometre uzaklarında. Erkekler ne yapıyorlar? Tıraş olma vakitlerini yapacakları umreye ve hacca göre ne yapıyorlar? Ayarlıyorlar. Ya mesela biz de okurken öyleydik oralarda. Ne yapıyorsun? Yani saçlarını uzatıyorsun bir ay, iki ay neyse. Diyorsun ki zaten nereye gideceğiz? Biraz bir hafta sonra ne yaparız? Umreye gideriz, orada kestiririz. Eski dönemlerde de böyleymiş. İnsanlar tıraşını nerede oluyorlar? Mekke'de oluyorlar. Tabi eftal olan, hacca gidenlerin için eftal olan hangisi? Saçlarını yapmak? Kazıtmak. Sıfıra vurdurmak yani, sıfır. Aleyhisselatü Vesselam üç kere dua diyor onlara. Allah'ım diyor sen saçlarını kazıtanlara ne yap? Rahmet et. Sahabeler diyorlar kısaltanlara. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kazıtanlara. Sahabeler kısaltanlara. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kazıtanlara ve kısaltanlara. Üçüncü de neye de dua diyor? Kısaltanlara dua diyor. Kısaltanlara bir kere dua var. Kazıtanlara üç kere dua var. İkisi de sünnet ama. Berber geliyor. Berbere ve eşara ila canibihil eymen. Aleyhissalatu vesselam berbere neresini işaret ediyor? Sağ tarafını işaret ediyor. Yani ne diyor? Sağ taraftan kesmeye başla. Summel eysar. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sağ kestikten sonra ne diyor? Sol taraf. Summe ceale yu'tihin nas. Aleyhissalatu vesselam ardından saçlarını ne yapıyor insanlara? Veriyor. Niye veriyor saçlarını insanlara? İnsanlar ne yapsın diye? Teberrük etsinler diye. Bu sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sınırlı bir şey. Beşerden sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sınırlı bir şey. Ondan dolayı sahabeler, hadisler, sahih hadisler var Buhari'de, Müslim'de. Aleyhisselatü Vesselam'ın saçıyla teberrük ederlerdi. Onu saklarlardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın terini ne yaparlardı? Koklarlardı. Elbiselerini ne yaparlardı? Vücuduna değdiği için, tenine değdiği için saklarlardı. İşte bu bu teberrük meselesini yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında da başka kimselerin yani onların evliya dediği alimlerin saçıyla, kılıyla, tüyüyle, elbisesiyle teberrük yapılmasının caiz olduğunu söyleyen tarikatçıların bizi çok iyi anlaması lazım. Çünkü onlar bizim gibi ehli sünnet olan selefi salihin yoluna giden insanları kötü göstermek için ne diye tanıtıyorlar? Bunlar şefaati inkar eden kimseler. Bunlar teberrükü inkar eden kimseler. Halbuki bizler ne şefaati inkar ediyoruz ne de teberrük, bereket ummayı. Ancak teberrük dediğimiz bereket umulacak şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sınırlıdır. Ve bu konu aslında bugün için imkansızdır. Çünkü bir kılın bugün için bir şeyin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu ispat etmek bugün ne değildir? Maalesef mümkün değildir. Çünkü onun sözlerini dahi biz alırken ne yapıyoruz? Bir rivayet zinciriyle alıyoruz. Yani bize bir kanalla geliyor. Pat diye semadan düşmüyor hadisler. Değil mi? Falanca köyün camisinde bulunmuyor hadisler. Bir kanalla ondan ona, ondan ona herkes birbirine nakletmiş. Ama yani bugün söyleniyor ki Türkiye'de peygamberimize ait olduğu söylenen 70 bin tane ne var diyorlar? Sakal var diyorlar. ve bunların hiçbirinin ispatı da yok. Bir alimden dinledim. Şeyh İbn-i Uthaymin Rahimahullah Mekke'de ders verirken, Allah'ın rahmet eylesin, insanlar dersten sonra geliyorlar, işte öpüyorlar başını filan. Ondan sonra işte uzak diyarlardan gelenler diyorlar, işte ne tebarek bir şeyh, yani şeyhle bereketlenelim filan diyorlar. Şeyh diyor ki, bereket diyor benim bu kafama taktığım başörtüsünde değil. Bereket diyor bu kafamın içinde olan ilimde. Onu alın diyor, ondan istifade edin. Tamam mı? Yani ilim sahibi, ehl-i sünnet bir alim ne yapar? Bunu söyler, bu şekilde davranır. Ama ben kendi gözümle gördüm. Türkiye'den kendisine hoca denilen, şeyh efendi denilen tarikat şeyhleri geliyordu. Mekke'ye, Medine'ye. Adam orada plastik bardaklarla zemzem içiyor. Ondan sonra o bardak zaten bir içimlik. Yani bir kere içersin, çöpe atarsın. Yani şöyle kenara bıraktığı andan itibaren kendi gözümle gördüm. Hemen 3-5 kişi ne yapıyor? O bardağa saldırıyor. Onu alıp ne yapıyorlar? Cübbelerin içine koyuyorlar. Yani kendim gördüğümü anlatıyorum size. Başkasından değil. Neden? Çünkü şeyh o sudan içti, o bardağı kullandı. Oraya bereket geldi. O bereketi de onlar ne yapıyor? O plastik bardakları ceplerine koyarak saklıyorlar. Bakın ehl-i sünnet alimi Şeyh Salih el-Hüseyin Allah'ın rahmet eylesin ne diyor? Bereket diyor benim bu üzerimdeki entarede değil diyor. Bereket nerede? İlimde bereket var değil mi? Yani bak deminden söyledik. Banyoya iki kişi girer. İkisi de etek tıraşı olacaktır. Koltuk altı tıraşı olacaktır. Birisi sağ ile başlar sünnet olduğunu bildiği için ilmin bereketi olarak o banyosundan ecir alarak çıkar. Sevap alarak çıkar. Birisi de girer ve çıkar. Sıfıra sıfırdır. Değil mi? Yani ilim bereketlidir. Şeyh de onu diyor. Yani bereketi diyor burada kafanın içinde. Ondan istifade edin. İlimden istifade edin. Yoksa benim giydiğim takkede, kumaşta, içtiğim su bardağında nasıl bir bereket olsun ki? Değil mi? Ondan dolayı sahabeler ümmetin en büyük evliyası olan Hazreti Ebu Bekir'e ne yapmıyorlar? Bu davranışı yapmıyorlar. Sen bu ümmetin en hayırlısısın. Ey Ebu Bekir. Sen en mübarek insansın bu ümmetin içinde peygamberden sonra en hayırlı insansın. Diyerek onun üstüne sürünmüyorlar. Değil mi? İçtiği kap, çanak, giydiği elbiseleri saklamıyorlar ve bununla bereket ummuyorlar. Eğer peygamber dışında bir kimseden bereket umulsaydı, bir kimseden bereket beklenseydi ne olurdu arkadaşlar? Bu Hazreti Ebubekir'e yapılırdı. Evet. Bu hadisten de görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem berbere gittiğinde alın size başka bir bereket, ilmin bereketi. Berbere diyeceksiniz ki benim saçımı nereden kesmeye başla? Sağdan kesmeye başla. Koltuğa oturdun. Saçlarını kestiriyorsun. Ve sevap, ecir alıyorsun. Sünneti tatbik ettin. Ama bir tanesi gitti berber dedi ya kes. Başla. Nasıl olsun abi dedi. Her tarafından al. Berber de başladı sol taraftan kesmeye. Kalktı. Sadece kendine faydam oldu. Ama ahiret olarak, ecir olarak bir ecir aldın mı? Almadın. Bakın niyet ile insan örf olan, adet olarak yaptığı şeyleri de dahi ne alabiliyor insan? Sevap olabiliyor. Yani Müslüman onun için uyanık olacak arkadaşlar. Müslüman kimse uyanık olacak. Uyanık olarak gelenek, görenek, örf, adet, rutin halinde yaptığı şeyleri neye çevirebilir? İbadete çevirebilir. Onun için sahabe ne diyor? Sürekli söylüyoruz bu sözü. Çok önemli bir söz çünkü. Ben diyor uykumu inni ahtesibu alallahi kavmeti kema ahtesibu alallahi nevmeti. Uykumu yani uyurken diyor, uyuduğumun sevabını Allah'tan ümit ediyorum. Niye? Çünkü ne? Yatacağım, vücudum dinlenecek. 2 saat uyuyacağım, sonra gece namazına kalkacağım. Bunun için uyuyorum diye uyursan senin uykun ibadet. Ecir alıyorsun. Ama şimdi herkes ne var? Erken yatalım, sabah erken şey edeceğiz. Halbuki dese ki erken yatayım da sabah namaza dinç kalkayım, camiye gideyim. Senin 4 saatin, 5 saatin Allah'ın izniyle ibadet yani. Ecir alıyorsun. O sebeple arkadaşlar gafil olmayalım. Nefisle mücadele etmek lazım. Yani niyet inanın amelden daha önemli. Niyet amelden daha önemli. Yani insan ameliyle varamadığı hedefe neyle varabilir? niyetle varabilir. Önümüzdeki hafta adab-ı ta'am, yemek yeme adabına geçeceğiz. O hadislerde göreceğiz ki şeytan nasıl gelip de bizimle birlikte yemek yiyor. Şeytan nasıl gelip de bizim yediğimiz yemeğe elini uzatıyor ve ortak oluyor. Allah'ı andığımızda şeytan bizimle yemek yediğinde o yediğini nasıl kusuyor? İstifra ediyor. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize haber veriliyor. Tabi bunlar gaybi haberler. Yani bunları belki bunları biz göremiyoruz. Müşahede edemiyoruz ama Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere gaybden haber veriyor. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse ne yapacağız? Kitap adab-ı ta'am, yemek yeme adabına geçeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.